أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ندی دنا سورت هود شروع کی اعداد یو لسم سپاری اخیری رکو ده. سورت هود تا سورت هود زکوی چه دهود علیہ السلام و السلام تذکره او واقعا وضع قرآن کی راگلی شعراء کی او سورت عراب کی یو یو پیرا او پینز پیری پا سورت حود کی راگلی دوست سکم دے نو چونکہ زیادت تذکره دل تا دیدا نو ددی وجنات دی سورت تا د سورت حود علیہ السلام دا غنم ورکلیش داود علیہ السلام په نوم سره مشهور شو. دویم خبره سورت هود دا مکی سورت ده، یعنی په مکه مدینه کې نازل شوه ده. د نبی علیہ السلام د هجرت نه مخکې او درم خبران سورت هود په دې کې 123 آیتونه دي. او په دې کې لس رکوعات دي او کلمات مبارکه په کې 1625 حروف په کې 6905 درم خبره د سورت هود نزول په ترتیب عثماني کې د عثمان رضی الله تعالی عنہ مصحف چره ایک یو لسم نمبر لیکل شوی او نزولن دا 25 نمبر دی. د سورت یونس نرستو او د سورت یوسف نمخ کې نازل شوی او بل اخری خبره د سورت هود د ما قبل د سورت یونس سره ربط او مناسبت ناغه واضح ته داغه په اخره کې الله جل جلاله وی وتبع ما یوحى الیک داغه شی تابعداری کوا چې تا ته وحی کول شي. نو کتاب څه شی ده؟ دلته وی الف لام را ابتدا کې وی کتاب. نو داغه کتاب دک وحی دا نو چې د کوم مخکې بیان شو چې کوم اتا ته وحی کیږي داغه اتباع او صداقت د کتاب ذکر شو او داغه د اتباع حکم شو. نزل تکم صداقت د کتاب بیانی کې او داغه وحی تفصیل کیږي داغه بیان کیږي. نو داغه انتها او د ابتدا د یو بن سره لګی دي. لومبنی حروف الف لام را یہ تا حروف مقطعات وی لکی گی ٹکڑا ٹکڑا وی لکی دری معنی ڈیری کی حضیت تاسو تعیز ہے کہ نکم زمگو استازانو پا منگ تکولی تفاصیر ام لکلی دی خدا کا ٹولی تاویلی معنی دی حقیقی معنی بس ددی اگر دک کا خبر دا چی ددی حقیقی علم صرف اللہ تدی خبرم زین درانا حقیقی مطلب او صحیح معنی چی پاگی بانی حکم لگے چی ددی لفظ ام دا معنی دا لکه څنګه چې ورپسې لفظ کتاب دی امونږ وایي د کتاب معنی قران. نو حقیقی معنی مراد چې صدا الله مراد دی نو هغه صرف الله تعالی دی یا پی کول نبی علی السلام او الله تعالی دی عادت نور پته به مونږه تاسو آخرت کې لګي دا د کتاب الله رازونه دی بلې صرف الله ويږي. دویم لفظ کتابن دا داسې کتاب عظیم الشان دی، مراد دې نه قران دی، احکمت آیاته چې مضبوط کړي شوی دی، محکم کړي شوی دی، آیاته آیاتونه دي. نو محکم عربی کې د احکام نه دی، او دا یو شی برابرول درستول. نو د احکمت یو معنا هم مفسرین دا کوي چې دا محکم دی، محفوظ دی، لفظی او مانوی اعتبار سره. په دې کې اس یو غلطی یو فساد نشته. الله جل جلاله دا د خلل نه، د نقصان نه، د تعارض نه، د مانو د ټکراو نه، د فساد نه بالکل محکم کړی دی او محفوظ کړی دی، یو معنا ده. او زمونږ استاد محترم احکمت معنا من التحریف کولا، د تحریف نه محکم نه. نور کتابونه چې دی پای کې تحریفات راغلي، په تورات کې خلکو لیکل کړی دی، په انجیل کې کړی دی، معنی ولا د ځانه جوړې کړې دي، او قران الله تعالی دا غینه محفوظ کړې ده. انا نحن نزلنا ذکرا وانا له لحافظون لا یاتی الباطل من بین یده ولا من خلفه. لقد ادو معنی په نورو آیاتونو کې ذکر دی، ما تذکرہ وکړه. او درې مې عمران ذکر شی ودا چې هغه د پدې کې نسخ ناراضي تبدیلی، تورات او تر یو زمانه پورې، انجیل او تر یو زمانه پورې، زبور او تر یو زمانه پورې، قران الله جل جلاله د نسخ نه چدي پسې رستو بل کتاب راولېږي، د دې آیاتونه محکم کړی دي، پدې باندې نسخ او پدې باندې تبدیل نه راځي. نو دا مطلب ځکه الله جل جلاله دې کې داسې قوانین ذکر کړی دي چې هغه تا قیامت پورې چلے دی شي. انګریزان هم د دې اعتراف کوي چې د مسلمانانو کوم عدلیه قانون دی، مثلا هغه سره جرایم هم کوي طریقې سره ختميږي، د زنا او د غلا او د ډاکی او د قتل. او دیم اعتراف دام کوي هغه په خپل اخبارو او رسالو کې چې زمونږ یو قانون زیات چلے دی شي، تر 100 سال پورې چلے دی شي، سیوا نشي چلے دی. او دا منی چې اسلام داسې یو قانون دی کچر دې مکمل نافذ کړی شي، نو د کې دا صلاحیت شته چې د تر قیامت چلے دی شي، د کې دا سي عادلی نظام پروت دی. نماز محکم الله کړی دی، د دې آیاتونه محکم دي، پاغي باندې د الله د طرفه اس تبدیلی ناراضي، هغه کې چې کوم مسائل ذکر دي تا قیامت با چلےږي په تبدیلی ناراضي. ثم فصلت ملد حکیم خبیر، د تفصیل دوه معنی عربی کې دي، د فصل معنا یو جدا کول مرزي. نو مطلب دا دی فصلت تفصیل کړي شوی د دې په آیاتونو کې په مابین د حق او د باطل کې، د دې آیاتونو حق هم پورا پورا بیان کړي دي او باطل هم پورا پورا بیان کړي، چې دا باطل دی او دا حق دی، بده کې د حق او د باطل تفصیل کړي شوی دی د جانب د الله. او فصل په معنا د تفصیل سره مرضی، فصلت په دې آیاتونو کې تفصیل شوی دانه د جیو شی باندې سړی نه پويږي. هر مسله الله جل جلاله په اعتبار د مزامینو باندې، کده زکات تا او کده مزدا او کده اخرت او د معاد مسلې دي او کده کرنګي نور مسائل دي، الله جل جلاله چې سوره مسائل پکارو انسانیت ته تا قیامت، الله جل جلاله هغه تفصیل سره ذکر نبیان. ثم فصلت دانا چې الاول محکم او ثم معنا رستو کیږي، دا صرف ذکر دی. دانا چې دا یو ثم معنا رستو کیږي، او رستو معنا صرف اغه ذکر کی دی، ورنه دانا چې د کار مخ کې شوی حکمت ثم فصلت، دا دواړه په یو ځای شوی دي. ثم فصلت بیا تفصیل کړی شوی دی د دې ملدن د جانب د داسې ذات نه، حکیم چې حکمت والده او خبیر خبردار دی. دو صفات الله دل ذکر کړو، یوې حکیم ذکر کړو او بلې خبیر ذکر کړو. او دا تاسو تماویلو چې یاد ساته الله جل جلاله د هر آیات په اخره کې خپل اغه صفاتونه مون ذکر کړي چې دا اغه د ما قبل د آیات د مضبوط مضمون سره مناسبت وي. نو دا حکمت ما قبل سره مناسبت شته، الله حکیم دی، نو آیاتونه چې کم آیاتونه او قوانین دي نو هغه حکیم دی، نو د حکمت مطابق محکم محکمې جوړې. او خبردارم دی قیامت پورې څومره انسانیت راضي، هغه کې څومره شر دی څومره خیر دی، کمې طریقې سره کنټرول کول غواړي، کم عبادت او تورکول غواړي، دا څومره چلی دی شي، نو داغه متعلق الله خبردار دی. نو چې یو مکنن څومره خبردار وي په قانون باندې، دا علم نو قانون هغه بهترین جوړي، نو الله خبردار هم دی. نو چې کوم قوانین یې جوړ کړی دي، نو هغه بهترین طریقې سره جوړ کړی دي د علم مطابق د خبردارۍ مطابق. دا څنګه چې ونا پوهه سره د چا بار کې څه قوانين جوړ کی ضابطه جوړ کی، یو کمیټه والو نه غو نه چلیږي، بل جوړ کیو نه چلیږي، دا ولې پته وته نه چې کې څنګه څنګه خلق دي. او الله جل جلاله خبردار دی، نو چې کله خبردار دی نو دا څه قوانين جوړ کړی دي چې هغه د خلکو باندې الله پوهه دی داغي مطابق جوړ کړی دي، الله تعالی داغي مطابق او پاره کې څه کمی زیاتې نشته. ورپسې دی الله تعبدو الا الله، دا تفصیل آیاتونو کې تفصیل شوی، تفصیل الله ولې کړی دا دایره پر علت ته وجدا مفعول له دی الله تعبدو الا الله. الله وی دا تفصیل مې ذکر کړی دی چې نه شرک کې مبتلا شي. الله تعبدو دا چې تاسو عبادت اونکه الا الله، مگر صرف دا الله عبادت وکړي. قران مې دی پر محکم او مفصل راوست. دویم اے پیغمبر دی ته وایا اننی لکم منه، یقینا زستاسو د پر منه د جانب د الله نه نذیر يرون کې د عذاب نم يرون کړه الله مخالفت مو نذیر داسې يرون کې تنوې جبو مطلب بوي بس خلق ډراوي نذیر هغه يرون کې توې چې د شفقت او د مینې او د محبت سره یو انسان پوي کدا سي داسې د نکړه نه دا نقصان بدی کی نذیر ته ویل کیږي نذیر پیغمبر یم داسې شفقت امینه سره خلق پوي چې داسې داسې وکي ورنه عذاب بر ترشي وبشیر او بل زیرم در کون کې کدا الله اطاعت مو کو تابعداري مو کړه د الله توحید مو واغستو نذیر ور کون کې يم نو د خلکو ته دا اعلان وکي یعنی خپل منصب د رسالت د خلکو ته بیان کړه وان استغفروا او بل الله قران محکم او تفصیل سره الله ګرځول دي وان استغفروا نو بل دا چې تاسو الله ته استغفار وکړئ دا الله نه بخنه وغواړي ربکم چې پالون کې تاسو دی ثم توبو الیه او بیا دې الله ته توبه تائب شه دې طرف ته رجوع کې نزان پوهه کې ها دو معنی دو الفاظ الله ذکر کړو وان استغفروا ربکم ثم توبو الیه یو استغفار ده یو توبه ده نو بعضی مفسرین خوی استغفار ده ما سبکه گناونو نشو چه کم تیر شوی دی نو داغی نه استغفارو که و چه کم آینده کی دی نو توبهو که مثلا آینده ده پر پخته عظمو که چه آینده کی بگنانو کو زکر توبه وی دیتا کچره دا سی نشی سڑه اس استغفارو توبه توبه کئی نو دا گنا ده انسان پسی خان دی چه دا استاد استغفارم دا استغفار قابل لی نو یو مانا دا شو نو دوالو کی فرق تے خان او یو پکی تفسیر خازنم فرق بیان کرده دے دوالو کی لبزی اعتبار سره استغفار دا طلب الغفر نده غفر یو شی پٹولو تاوی نو پدی که دا اللہ ندخ پلو گناونو دا پٹولو طلبو کے اسم مطوبو لے تو توبہ عربی کی رجوع تاوی نو بیا دے اللہ تا رجوع کے پل گناونه دا الله نه طلب کې چې گناونه دې نه پټ کی او الله طرف ته رجوع کې او تاسو ته ویلم یو دعا او استغفار د توبه د جمعه کې باندې تفصیلی بیان کړم دعا او استغفار ځان له شی د توبې لپاره درې شرایط دي او سلور شرایط دي خبرم ذهن ترازی هغه مې ته بیان کړو نه دې مکیدل بیا دا ګنا پر خودل آینده پر اعظم کوم چې دې تبن ورزم او کده مخلوقات او حق وی یاد الله حق وی داغه قضا وی او واپس وی نو قضا او واپسی کول پکاري چې دا دو کارو کې نو الله فرمای یمتعکم متاعا حسنا پیدا به تر کی تاسو ته صحیح شو متاعا حسنا پیدا خيستا الی اجل مسمى تر یو نیټه پوری. نو توبه او استغفار هغه دا پیدا ده چې الله جل جلاله با تاسو ته په دنیا کې پیدا درکی بهترینه پیدا بدرکی. نو تر مرګ پوری ګورا چې یو سړی دا یاد ساته توبه او باسي استغفار کوي او توبه او باسي الله ته په خپل توبه برقرار پاسي پادشي نو الله جل جلاله تر مرګ پوری هغه ته بهترینه پیدا ورکړي دغه ژوندۍ بهترینه ترګي سرتي او دا یاد ساته دا صرف دا هغه چانه ته پوزوکه چې چا حقيقي تور توبه وکړي را او په دین ژوندۍ تیري نو والله بالله کدا هغه د زړه راوغسته شي واست په دې سینه کې کې خود شي نو ته به چې مزي خود وکړي دا ډیر مطمئن سړی دی او دا ډیر آرام والے سړی دی چې کله دا هغه زړه ستا په سینه کې به خدا سي کېدنی نشي خبرم زين ترازي تر مرګ پورې انسان مطمئن وي. نو یو دا کار دی چې کله سچ سره انسان الله ته توبه وباسي نو الله جل جلاله انسان تا تر اجل مسمى تر مرګ پورې ډیره بهترینه پیدا ورکي او بل ذکر ازي فلنحينه حياتا طيبه نیک اعمال چې دې کوي توبه وباسي نو الله وي دې ته مونږه خسته ژوندۍ ورکو پاکه ژوندۍ ورکو په دنیا کې هم په آخرت کې هم. عادل ته تر مرګ پورې وي نو دنیا کې شو مطلب او چې توبه او استغفار کو نو اشارتن معلوم شوا چې یو سړی توبه وباسي نو آخرت کې بدی کې خوي. حدیث کی رازی جس یو خوشحالی دی نبی علیہ السلام وی توبا لمن وجد استغفارا فی سخیفتی او کما قال ذکر سے الفاظ دا حدیث دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا اگر انسان دا پر دیر الوی خوشحالی دا چا پخپل عمل نامہ کے دیر استغفار امومی دیر توبا امومی. نو مطلب دا دے چا توبا اخکل دا دا آخرت زندگی خو خخ دا خو الله دنیا کې میادی چې کله استغفار او توبه وباسي انسان نو تر مرګ پورې د دې انسان زندگی الله تعالی بهترینه تیری. پاتې شو یو حدیث کې دارا ځي کته سوای چې را حدیث کې هدار ځي چې الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر دا دنیا د مسلمان د پاره کې دهانه د کافر د پاره جنت. نو چې کله پیغمبر د خدای پرمایي چې کې دهانه نه دلته الله پرمایي چې څنګه خسته پیدا بوته ور نو ګوره دا یاد ساته دا کې خانه وته په اعتبار د آخرت ویلې زګه آخرت کې چې د لکم نعمتونه تیار دي نو کدا دا غي پنس باندې راواله دلته پابند دي په خواهش کې خاص پابندې لګېدلې دي په خوراک کې خاص پابندې لګېدلې دي د سترګو په نظر کې خاص پابندې لګېدلې دي نو د دې مسلمان د دنیا دا زندگی په دین باندې چیراواله د اخرت په نسبت باندې نو دا کېت خانه ده. او د کافر دا غسرو لمبو د جهنم په مقابله کې چیراواله نو دا دنیا دا غره پر جنت ده. دا حدیث د کوم مطلب ده صحیح شو دا مطلب نه ده چې بس مسلمان کېت کې دی بس دا کې دي دی د اخرت په اعتبار سره پابنده مختصر پابنده په باندې نشته. نو دا حدیث د دې سره تعارض نشته چې هي کېت خانه الله پیغمبر علیہ السلام پرمایي دلته الله وي خيستا پیدا به ورکو نه نه خيستا پیدا بم الله ورکي او کېتخانه مطلب دا چې د زندگی با د اخرت په نسبت سره دلته کې د کېتخانه په نسبت دلته څه کېدونه دي او الته کې نشته نو د اخرت په اعتبار سره دي اغه سره دا جمع کېږي چې دنیا کې سره ده نه چې دا د پرجیل خانه ده یعنی د اخرت په مقابله خو بیا بم الله د زندگی خيستا او بهتري نه دي ويؤتي كل ذي فضل فضلا او الله يمون بورکو هر خاوند د ډیر تا ډیر ددو لومبي فضل نه مراد اډیر عمل د انسان دی د دویم فضل نه ډیر ثواب دی. نو مطلب دا شو ويؤتي كل ذي فضل او وربكي الله جل جلاله هر خاوند د عمل تا هر خاوند د خسته تا هر خاوند د ډیر عمل تا فضله اډیر ثواب دی. نو چې چا د اخرت قانون داله ابو العالی رحمت الله علیه فرمای چې کوم انسان څومره ډیر عمل کړي دومره به جنت کې ثواب سی وای مرتبه به سی وای. عبد الله ابن مسعود سیوم د دې آیات لاندې د تفسیر لګي چې یو انسان ګناو کې نو داغه د پر یو ګنا لګي کده ته په سزا ورګ او چې کله نیکیو کې نو لس نه کې لګي نو کچره د ګنا سزا د په دنیا کې ملو شي نو لس نه کې برقرار پات شي او کچره زتا اگر گناہ باندې سزا ورنکړی شي نو د لسو نیکونه یو نیکی کم کړی شي او با کین نه کې د لپاره برقرار پات شي. او بیا عبد الله ابن مسعود سے فرمای هلک من غلب احده ولا اشاری اگر انسان هلاک شو چې د کم یو یو ګناه د پلس لس نه کو باندې غالب رااله خبر هم زين تراله د نه کو تول بکی کی د ګناونو نو چې رچان نه کې هغه ډیر شی په جنت کې او چې د چا کم شو ګناه سی وا شو جهنم کې وي او چې کم انسان برابر شي نو هغه به عارف کی. نو عبد الله ابن مسعود سے هم فرمای چې یو عمل باندې لس ملاویږي بل ته یو باندې یو او بیا مستدا یو یو ګنا په لس لس باندې پاغه باندې سیوا شنو داسې انسان هلاک شو. و ان تولوا او کتا سو اعراض کو نفعنی پیغمبر دې ته وایا فإني أخاف عليكم زيكن يريغم پتا سو باندې عذاب يوم كبير دا عذاب درزلوین نفنزو زر کالا 50,000 سنه. او تاسو تمویلو چې ګوره دا صرف د عذاب غټم دی دا نه ده چې دا راز 50,000 کال رزکا که 50,000 کال شنو بیا به ورپسې شپه راځي حالانکه د قیامت رز اخیره رز د ایت حکیم ویل شوی شند ذکر هغه نه بل بچی نه پیدا کیږي چې پسې شپه راشي او بل ورپسې رز راشي ګویا کې دا هر ورځ د بل رز بچی نه هغه ته شند زکوي چې هغه اخیری رز دغه پسې بل رز نه راځي نو دا 50,000 کال چې دی دا صرف د فیصله غو وخت دی. نو پیغمبر دې ته وایا که توبه نه وباسي الله ته رجوع نه کوي استغفار نه کوي نو زه تاسو باندې د عذاب در وی رځ نه یریږم الی الله مرجعکم بچ کې دیم نشه زکه واپس تاسو الله ته د قیامت کې و هو علی کل شیء قدیر او دغه الله جل جلاله په هر یو شی باندې قدرت لرونکی نو الله پتا سو قادر دی بیا بم راټینګ کی بس نه ولا پرې دی الف لام را بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله باندې الرحمن جام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی الف لام را العالم دی په معنا د حروف باندې کتابن قران پاک چه دی دا کتاب یعنی قران عظیم الشان احکمت مضبوط کړی شوی دی آیاتو آیاتونه دی نسخه په ناراضی پکې تحریف نشی کېده بدلون نشی کېده ثم فصلت بیا تفصیل کړی شوی دی یا ثم فصلت بیا فرق کړی شوی دی فرق راولي په مابین د حق او د باطل کې ثم فصلت بیا پکې تفصیل کړی شوی دی ملتن حکیم خبیر د جانب د حکمت وال ذات نا او ډیر خبردار ذات نا الله تعبدو د دې د پاره چې تاسو عبادت اونګي الا الله مگر صرف د الله او وای دې ته پیغمبر انني یقینا زچیم لکم تاسو د پاره من هو د جانب د الله نا نذیر و بشیر و بشیر او زیر درکون کیم وان استغفروا او بلدا کتا سو استغفار کو بخنم اوتا ربکم د پالون کی خپلنا ثم توبو الیه او بیا تاسو رجوع وکړه اغتا فتاعت سرا یمتعکم متان حسنا نو پیدا بدر کی تاسو ته پیدا خسته په دنیا کې الا اجل مسمن ترانیټه مقرره پوری و یؤتی وربکی کل ذی فضل هر خوند ډیر عمل تا فضل هو ډیر ثواب دا هو و ان تولوا کچریتا سو اناز کو فإني أخاف عليكم زي يقينن يريغم پتا سو باندې عذاب يوم كبير دا عذاب درزل وینا الى الله الله تخاص کر نه بل چاته مرجعكم وافسستا سودا وهو دك الله تعالى چده على كل شيء قدير په هر یو شی باندې قدرت لرون کده دي صورت بار کې وره نبي عليه الصلاه والسلام ته ابوبکر صدیق سبي رسول الله ګره دې زر زر سپينه شو یعنی بوډا شو نبی علیہ السلام وتوی شیبت نی هود سورته هود ز بوډا کړم او بعضو روایتو کې سورته هود سره سورته واقع امرازي بعضو کې مرسلات امرازي نبی علیہ السلام وی سورته هود سورته واقع سورته مرسلات او بعضو کې عم یتسالون امرازي او بعضو کې ورسره هل اتک حدیث العاشیه امرازي او بعضو کې اذا الشمس کویرت امرازي او بعضو روایتو کې الحق امرازي نبی علیہ السلام دا کم صورتونه چې ذکر کړی دی ابوبکر صدیق سے تپوس کړی دی او نبی علیہ السلام مختلف روایاتو کې جما د کوم صورتو نمونه واصل نبی علیہ السلام وی دی بوډا کړو او وجه دا کې دا نه چې پدې کې د قیامت تذکرې دي اذا الشمس کوورت او دا کرنګي سورته مرسلات سورته واقعا ام اتصالون هل اتاک حدیث العشیا پدې ټولو کې علما وی د قیامت تذکرې دي نبی علیہ السلام زکو فرمایل چې دې صورتو بوډا کړو نو قران سره اشاره د خبره تشوا چې نبی علیہ السلام به دا صورتونه لوستل نو د اخرت یره او فکر به پیدا کید او دومره به پیدا کیدو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویختو مبارک سپین والے پیدا کو نو مسلمان لم قران دومره ویل پکار دی چې د سره د اخرت یره پیدا شي چې د دومره یره د سره پیدا شي چې د کم سے کم د ګناونو نه بچ کی الله دې عمل کړو نصیب الله سنا فت رات نصیب کی الله خیر برکت نصیب دنیا اخرت رسوینه مس ته الله راضی شي کریم خدای خپل ځان نصیب صلی الله تعالی علیه